आज मैंने ब्रेकअप की पारी रख ली है, सुबह से एक बोतल दारू भी पी ली है। स्कीम लगा के मम्मी डैडी को सुला के आओ मेरे पास यार, गाओ सुर सा लगा के आओ। दिल तो है पागल जो फुदकता था साला। फिंगर दिखाई इसकी फोटो भी चलाई, फिर फ्लश में बाह के तोड़ी टंड किसी आई। इस बात इस बात इस बात पे उठाओ हाथ। मैंने रानी पलकों पे तूने मारी ठोकर, समझी आ जाऊंगा सड़कों पे। ना ऐसा ना तू सोच रही छोरी, एवरी डे मेरी न्यू लव स्टोरी। पहले तो मेरी बात ना कोरी, अब बोली बेबी आई एम सॉरी। चल रही चल रब साइड में हो जा, ढूंढ ले अपना आशिक दूजा। ऐरा गहरा न तू खेरा, फुकरा सा शहरी चूजा। जा कर ले तू उससे शादी, फिर शुरू तेरी बर्बादी। धोएगी तू कच्चे और गंदे बर, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन। बन के रह जाएगी तू हाउस बीवी, और 24 घंटे तेरा यार होगा ऑन टीवी। तो टीवी देख के तू बहुत पछताएगी, फिर यो हनी सिंगे ही तो गाएगी, और बच्चों को सुनाएगी और यही बतलाएगी। अगर गलती से मुझसे ना होता ये पाप, तो यही होते बच्चों तुम्हारे बाप। लॉन्ग ड्राइव पे उसे कवे जाऊंगा, उसको जलाऊं उसे बड़ा तड़पाऊं। अपनी एक्स को आज मैं सबक सिखाऊं, इस बात पे उठाऊं।